أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا لسورة يوسف د اوم آیات څخه شروع پر اتلسم آیات باندې ختم شو. اوس د قصې سر خواغه مقدمه واغه زړونه یې کښې شول شو چې اصلي خبره دا وه چې د یوسف علیه الصلاة وسلام هغه خوب د لیدلی و او یعقوب علیه الصلاة وسلام ته د خپل نبوي فراست له مخې یا د الله تعالی په وحي د دې خوب هغه تعبیر معلوم شو چې د دې خوب انجام دغه رقم راوځي. نو وده تخی وویل چې پر خوله باندې لاس ونسه چاته د دې اظهار مه کوه. نو خپله پر دې خپلو زوی باندې خو هم یعقوب علیه الصلاة وسلام ډېر ټپرېدی. د هغه وجه دا یو خو دا و چې دوی د مور د خوا یکیم خواسته دادی چې پلار یې مړ. د دوو د بنیامین خو مور نه وه، مور یې مړه وه. نو بې مور هله کوم خوره کوي چې دوی دا رقمې توجه غواړي. یو څه بل خپله د یوسف علیه الصلاة وسلام دا حسن ډېر زیات و. نو شایسته زیم بابا ته ډېر محترمې ډېر پر ګران یې ورته. نو دا دواړي وجیبې کوچنیوالی و بالغان لو دا نور رونه بالغان دی و خپل مورنۍ ورور بنیامین دا دواړه کوچنیان. او بل خبر دا ده چې د دوی خپل حسن د انسان چې دا ظاهری بدن شایسته ای اکثر زموږ کتابونه وایي برای اخلاق هم ورسره برابر لکه الله تعالی چې د ده دا غالب د بدن شایسته جوړ کړی دی هلته دغه د ده ښه کړه وړه دا حکایت د ښو اخلاقو څه کوي چې دا ښو اخلاق خاوند هم دی دا سړی نو معلومداره په یوسف علیه الصلات وسلام کې هغه ادبي انداز چې د پلار سره درلود هغه هم ډېر شایسته و لکه هلته چې خطاب ورته کوه یا ابکی هغه ته ورسره ملګری کړی وه د تعظیم د پاره چې د پلار سره په ډېر ادب غږېدی نو د ده معنا دا سو چې د ده دغه ظاهري کردار دا گفتار د ده حسن و جمال دا ټوله چې وه د دې دپاره کافي وه بس ونو چې د پلار توجه ځان ته راجلب کړي تر نورو ورونو کوچنیوالی له امر سره و چې کوچنی و نو د ورونه بر خمیریزي ورونه وه د هغو بیا په دې باندې قصد کول کېدی قصد دا مطلب سو چې یعنی حسد یې ورسره پیدا سو چې په مور راڅه جلا دی ګرده کار په موږ سم دی نو لس نفره ځوانان چې د سړي په کور وځي ننوځي بهرل خلک زموږ څه حیا کوي هر کار خدمت په موږ پردي که د دنیا کار دی که د جن دی که د قوم دی او نو ته د دوی سره ټپرېږې در باندې ګران دی دغه دواجې نو د دغه حسد د وجې څخه یې باره نو مشوره داسې سوه چې کېږي مده یو خواته کړی وای نو دلته د قصې شروع وس دغه رقم چې هغه د دوی د حسد خبره شروع کیږي تر هغه د مخه الله تعالی یو بیان دسی کوي لقد په تحقیق سره کان و فی یوسف و فی یوسف علیه الصلاة والسلام کې یعنی فی قصه یوسف د یوسف په قصه کې و اخوته او د ده د ورونو آیات دلائل دی للسائلین دلائل پر چې د الله د پر قدرت چې کوم دلائل دي او د نبی علیه السلام پر نبوت چې کوم دلائل دي دا ګردنو آیات دي په دې کې آیات دلائل دي د پاره د قدرت د الله د پاره د نبوت محمد علیه السلام د سائلین د پاره د سوال کوونکو چا چې د دې قصې په باره کې سوال کړی دی د نبی علیه السلام څخه پوښتنه کړې ده مؤمنانو خو دغسې پوښتنه کړې چې قصه داسې وایي چې معنا زموږ یو نوکوي طبیعت په سمېدلی په دا قرآن کې راغلی وایي داسې قصه دوی سوال کړی وو نو دا د یوسف علیه السلام قصه یهودو خو امتحانان پوښتنه کړې وه نو اوس الله پاک د دا قصې په سر کې چې د دوی حسد شروع کېږي هغه زوړې خکشه شور سو چې هغسې مسله د خوب وه اوس دلته دا وایي چې دا قصه چې زه تاسې ته بیانوم دا نو داسې نه دی چې ما ځې نقل دی تاسې باره غوږ ورته ولی سي خوند پر واخلي یوازې هغه د خوند خبره نه ده په دې کې نقشې دي علامې دي د قدرت تعالی او د الله قدرت درته معلوم شي چې یوسف علیه السلام په دغه نه بېوسۍ کې چې کوچنی هم دی او بیا د هغه ځای څخه داسې ناواله ده ځای ته ځي د هغه شامه څخه مصر ته راځي چې هیڅوک یې نه پېژني چې دا د چا زوی دی او د یو مرۍ په توګه خرڅېږي بیا د یو چا په کور کې مرۍ دا د مصر غوندې ملک پاچاهۍ ته رسېږي دونه آباد ملک چې په هغه وخت کې ډېر غټ طاقت و د دې پاچاهۍ په لاس کې اخلي دا که په اسبابو وای امکان یې نه درلود ولې کمې لشکر دی کمې مشوره ده کمې ملګري او انډوالان دي یو بنجي دی په جیل کې بنجي دی د دې ځای څخه یې حکومت و پاچاهۍ ته څوک رسېږي دلته پټ یو قوت شته چې هغه قادر موږ په سترګو نه وینو ایمان مو دی باندې هغه قدرت دلته روان دی هغه چلیږي چې هغه دا راپورته کوي عزیز د مصر پاچا ورته مغلوب کې دی پاچا کېږي نو دې خدای د الله قدرت به درته معلوم شي دا سوال کوونکي به ګرده په دې پوه شي چې دلته یو بل پټ قدرت هم شته یوازې پر ظاهري اسباب باندې نظر کول نه دي په کار بلکې باطني چې هغه د الله تعالی قدرت پر هغه باندې د زړه تکیه په کار ده کارونه الله د رسول علیه الصلاۃ والسلام پر نبوت باندې بیا په دې دلیل پکشي کیدی چې پیغمبر علیه السلام دا قصه داش په زیر زبر بیان کړ او حال دا چې د دې سره د وحی علم نه ورسره دا په تاریخ او په دې کتابو په لوستلو باندې نبی علیه السلام ته نه د حاصله شوی نه استاد ته تللی دی چې هغه ورته بیان کړي نه خپل خط ویلی چې کتاب را واخلي وګوري نو دا سړی چې نه د بل استفاده کوي نه نوشته لري چې وګوري او دې قصه دغه ټکی په ټکی رښتیا درته وکړي دا معلومداره یو بل ذات ستا چې هغه یې ورښي وده ته نو چې ورښي ماتې ولې نه راشي تا چې نه رښي ابن معلومدار دی رسول دی دی نبي دی چې ورته ورښي نو آیات دوه قسمه آیات پکې کراله په دې قصه کې د یوسف علیه السلام د ورونو یو د الله پر قدرت باندې دلایل پکې پیدا شو بل د نبی علیه السلام پر نبوت باندې دلایل پکې پیدا شو نو د آیات ترجمه ته بس سپامې لقد په تحقیق سره کان دی فی یوسف یعنی فی قصه یوسف قصه که د یوسف علیه السلام چې دا روانه ده و اخوته او دورونه د سد دو دورونو ترمنځ چې سوې د پایته چې رسیږ په دا قصه کې څه شي دي؟ آیاتون دلائل دي پر قدرت د الله او پر نبوت د نبی علیه السلام. د چا دپاره؟ لسائلین، د سوال کوونکو دپاره، چې کوم چا په دې باره کې پوښتنه کړې ده هغه دي اوس فقط د قصې په توګه نه ورته ګوري، بلکې عبرت کې ځینې واخلي، فکر کې پکښې کې ووي. نو اذ هغه وخت در په یاد که دا د قصه اوس شروع شوه. قالو چې ویې ویل دا ورونه د یوسف، ولله یوسف بې شکه یوسف علیه السلام و اخوه ورور د بنیامین احب دا ډیر خوښ دی، محبوب دی، ګران دی، الی ابینا و پلار ته زموږ، منا ترموږ، دا ترموږ ډیر وده ته ورنږدې دی. و نحن وو حال دا چې نحن مشخو عصبة یو جماعت یو. عصبة چې ده هغه هغه ډلې ته ویل کیږي چې تر لس کمه نه وي، بالانو چې هر څه برای عصبة بولي او هغه هم قوتناکه چې خلک حیا ځینې کوي، نو دوی خو هم لس نفره دي. نو ا د یوسف علیه السلام کښنه ورور چې نور سری سابې د میری زیرو نه خلاص را پاره دي، ګردم ځوانان دي، مالدار هم دي، ډېر په علاقه کې ګرد خلک سترګ ځینې کې، نو پر ځان د عثمان هم کښه شاو. عثمان دا غس کلک ټولې ته ویل کېږي، دا کلک طاقت ته ویل کېږي. موږ بس ته عثمان یو لس نفر یو بیا په کتابو کې نفر راځي، نفر چې بیا دی هغه د درو څه ونه څه تر پنځو پورې دی ته بیا نفر وایي، ډېر ډلې ته کوچنۍ ډله شو. یو بیا رحت راځي، رحت بیا وایي د پنځو څه تر لسو پورې. دلته عصبه ذکر کړې د هغې ابتدا ده چا څه کېږي د لسو څخه کول کېږي. نو دوی پر ځان د عصبې نوم کښې شو برل و نحنو موږ وره. دلته ځان څنګه یاد کړي؟ اذ هغه وخت در په یاد که قالو چې ویل چا د اخوه، دا د قالو زمیر و هغه اخوه ته راجی دی چې مخکې ذکر شو، دا د یوسف رونو. څنګه یې وویل؟ وله خامخا یوسف و یوسف و اخوه او د ده ورور احبو دا ډېر محبوب و خوشتر دی، الی ابینا زموږ و پلار ته چې یعقوب علیه السلام دی، منا ترموږ، ترموږ ډېر ورتیر دی. نو نه دا د چا او چا چې بره په یو شي کې مخالفت سره راشي هغه ته به ګرده برابر وي، دا بل په زړه کې ګیله منې چې یا درما دی پر ګران دی، بس دغه په دوی په زړه کې ګیله وه. نو ده خو ما را د کوچنیوالي په خاطر څه توجه ورته کول چې کوچنیان و مور یې نه وه، دوی ویل دا درموږ پر ګران دی. وو حال دا چې نحنو موږ خو عصبه کلکه ټولۍ قوت منه ټولۍ خو موږ د بابا کار خو موږ سم دی، خاندان خو موږ آباد دي، نو په دې کوچنیان خو نه دی آباد. ان بے شک ابانا زموږ پلار چې دی لفیغ دلالین، لفیغ دلالین په غلطي کې دی چې گمراهی ورته وایي، په گمراهی او غلطي کې دی مبینین ښکاره په دغه باره کې. دا گمراهی دوه قسمه ده، یو گمراهی د جن په باره کې ده، نو هغه خو انبیاء علیهم السلام نه لري، د دې خو مطلب هغه نه دی. معنا دغه د محبت په سلسله کې بالا غلطه، بابا غلطه لار اخیستې ده په گمراهی کې دي، پر کې څه دي موږ هم زامونی کار په موږ سره د دې سره محبت کې کېدای شي. دغه دلال ترجمه کې څه متوجه شوی است؟ هغه خو دلالت او گمراهی چې د جن په باره کې هغه دی نه استعمالي د بابا په باره کې چې بابا نعوذ بالله حق نه دی ورمعلوم. یا دغه زموږ د خپل کورنۍ په دغه ژوند کې د زامونو ترمنځ چې دی په دغه باره کې دی پر غلطي دی. ان بې شکه ابانا پلار زموږ لفیغ دلالین په غلطۍ کې دی، په باره کې د محبت مبین ښکاره غلطي د محبت په باره کې یې لار غلطه اخیستې ده. نو خو بهرحال بیا هم بې ادبي ده که نه ده د پلار په باره کې؟ نو دغه د دې یوه بې ادبي ده چې باب هغه څونه ادبناکه دی، ولیا ابتي د تعظیم تورې استعمالاوه دی چې دی چې پلار یادی ګور ابانا یاد کړي د کې تورې کله ورسره دی هغه د تعظیم تورې بل له پیغ دلالې مبین دا په غلطي کې دی بابا ولا که پر حق دی. نو دغه رقم دغه زامونو پر څوک نه کوي، خو کوي. نو ته دغه ادب ته وګوره، ته د جبل ته وګوره. پس یې نو څه به کوو؟ نو چې بابا پر غلطه دی او د خپلې خبرې سیوا هم ولا کړی چې اوس ورته و هم وایې چې کار په موږ ودان دی، ته زموږ ځوانۍ ته وګوره، زموږ دا ښایسته غټو غټو صورتو ته وګوره، ته پر ده باندې چپرېږې. نو چاره یې په کار ده، چاره یې دغه ده، اوس مشوره سره کوي. دا قصه خو مولانا جامی رحمه الله خورا ذره په ذره په تفصیل په شد اومد باندې نقل کړې ده. هغه نو باره سړی طاقت یې لري چې ویې وایي هغه رقم باندې چې دی څه کړه د خپل وروره سره کړي. دا اوله مشوره ده، دا تورو ته تسې ګوري. اقتلو یوسف، اقتلو تس قتل کی یوسف، یوسف رونه دی سره کشه رسه پټه مشوره سره کی. اول خو بده وج اول کار علاج دا غدی به مرګ بل چاره نه لري. وس نو چې ګوره دا حسد انسان څنګه دغه چیرې دغه شایسته ورور چې په کور کې هغه کښنه دی سره به محبت ور وکړي، رحمت ور دی، غضب دون اخس دی چې دا به مرګ بل چاره نه لري. اقتلو تس مړ کی یوسف، یوسف خپل سره وای دا ورور. او ترحو، اویترحو یا تسی ترحه کی، ترحه دا غرزولو ته ویل کیږي. اویترحو یا تسی وغرزوی هو دی ارغدن وی دا اسنا ولدم زکته چې هغه څوک بیا پته ونه لګي د اردن کې چې دی د تنوین راوړو د تنکیر دپاره د دې دپاره چې دا مځه کوم دغه سې منکورې شي بیا څوک پته نه کړي معلومه چې څه څه ورک شو یو اس په یو دشتو کې چې د شپو شپه مزل دورې وغورځي بره شرمشان نه خوړي هر څه چې کوله یا یې دلې خپله مړ کړي یو ځای شخ کې دغه دوې لري دلې یې وژنې کې بل ځای ته بیا دغه لس نفره سره ناست دي د یعقوب علیه السلام زامنې مشوره دغه ده قرآن په دې باندې گواه دی نو ګوري مشوره څو شخص و دوه وقتلو تاسي ووژنې یوسف او یوسف دلې قتل کړي یو ځای وغورځي او ترخو یا تسی و غرزو ایهو دی ارغ دن پا یو لیری و بعیدنا معلوم هم زکی که چه پتای بیا چه تنی معلوم یخلو خالی بسی لکم تسی لر واجه مخ ابی کم دا پلار ستاسی خراب دا پلار مخ در خالی سی دی بی پا مخ که نگرزی برا دا بابا تا ما چه دا دی سو خطر خپلی توجه مرتکیش آخ کارتا با مر را غاید را سر ناس بی دا بابا پا مخ که بتر مر بل محبوب نی مر با پرگرافس برا بور نیش جیسو یخلو چمانا خالی بسی لکم تسی لر وجه و مخ ابی کم دا پلار ستاسی و تکونو تسی بسی من بعده ورست تر دغه چې د یوسف قتل مو وکي یا مو د کوره ورکي بره بسی قوما یو قوم صالحین نیکان نیک حاله د صالح دواره کوم ترجمه کیږي دا د دې د خبرې چې سره ناسي چې دی مو مړ کی ورک مو کی بره به مش صالحین سو. صالحین یو معنا دا ده چې ځینې تفسیرونه اخیستل چې نو قتل خو مو وکي ګناه خو د غټه ګناه یا مو د شنه د کوره ورکي په سیوا مقصد بابا ازار بره به توبه وکړ صالحین دا معنی بره بونه اصلاح وکړو توبه به وکړو لکه وسم شیطان تسیر دغه دوکه ورکړي چې ګناه وکړه بره به توبه وکړي نو خدای کم نه قبلي وایي دغه هم د شیطان چې د دوکه د تصویف تصویف دا معنی چې ژر به توبه وکړي نو که در توبه نه ورسې په دغه ګناه کې مړ سول نو که دا وخت الله تا ته در نه کړي یوسف علیه السلام دې قتل هم کړي ورک هم کړي تر توبې چې رسېده راس مړ سول نو به څه کوي خو قاتلان وایي اس په دنیا کې نو دا به په آخرت کې څونه عذاب پر دې دنیا به جنوم د قاتل خو بهره شیطان ورته شایسته کړی چې بره به وروسته صالحین سه توبه به وکړ دوهمه ترجمه یې دا ده د توبې ترجمه یې نه ده هغه بې حدیث ده و تکونو تسی بسی من بعده وروسته تر یوسف چې یوسف غایب سو قوما قوم بسی صالحین نیک حاله بره به د حال برابر سي پر بابا به ګران یې ژوند به برابر سي د ګرد کور مشورې به ستا سره کیږي نو ګوره نیک حالی یو ترجمه ده د صالح چې حال به دې برابر سي د حسد به کیسه به ختم سي پر بابا به خپله ګران سو یا د صالحین هغه ترجمه ده چې بره به وروسته توبه د خیر سره وکړو بره به نو بیرته نیکان سو بزرګان به خپلې تسبیه به پیدا کړو نو وتكون تسبسي من بعده ورس در قوما قوم الصالحين نيك حالك بكور كي بدي حال برابر سي يا صالحين نيك كان نيك عمل معناته بابا وباسو دا خود د دې د ګردو د په ډیرش ته دغه مشوره وړاندې کړ خپل یو ځای جلا سره ناس چې بابا امن سي یوسف علی السلام ورې امن سي په دې کې یو شهر ور يهودان مې دي دا چې و شهرې ام درلودل بل په ځړي کې ورته چې نو یوسف علی السلام کزمر د مېرې زوی د خمیرو مخاله و نو خو خو مېرې چې مو ده خو هغه و چې د دې مثال په تور خو هغه خاله ده نو نو دا بارد دی ایوه ویل قائلون یه ویونکی من هم دادی سخه ولا تقتلو تسی موجنی یوسف یوسف علیه صلاة و سلام و القوه و القو او تسی واچه و یهودی پی غیابه که پا تاریکی که الجبه ده ساداغ و شهر چه ده مشوره ده اوران جه کرده چه برای اون خدا چه ده وست چه دادی میره بلکی خدا میره دادی خاله ده کنه ده نو خدای یوسف علیه السلام د پاره لکه مور در کم سودیږي خو په بجردام پذیریږي او بل قتل ګنای کبیره ده نو د داسې مشوره ورکړل چې بره خالم ډیره غمجن نه نسی چې معنا زوی د دلی ورته وجل زوی نه خوایې یادو چې دا د دلی ورته وجلې ګناته به مغټ ګناته به مور ځان نه ورکړي نو مشوره دې سره وړاندې کینو قال وی وی قائل یو ویونکی ګور الله په نکرا یاد کې یو ویونکی په دې کې وو قران یې نوم نه دی یاد کړی چې يهودا دا نه بیا د تاریخ او تفاسیر سره چې هغه هغه يهودا او شعر په دې کې من هم د دې د ډلې څخه ولا تقتلوا تسي موجن یوسف یوسف علیه الصلاه والسلام والقوا تسي واچو يهودي په غیابه کې په تاریکی کې الجب بدسا جب وساته وکړي غیابت و هغه تاریکی ته وایي چې شی نه پکې کې معلومیږي د څه و تاریکی کې ورو غرزوي وایي دا د دې په خپل ماحول کې په هغه منطقه کې د فلسطین یو څه و داسې د غټ کاروانونه چې بچیرېده د دې سره نږدې دغه څه پای تاریک هم و هلته یو غټه ډبره هم پکې کې وایي تخچره کم ځای پکې کې و چې سړی ورویدلې وایي هم اوبه داسې نه وایي چې سړی غرقاوه د ناس چې ځای درلودي او په داسې ورځو دوو کې سړی په تاریکی کې نه معلومېدی چې سړی درلودي ورته کتلي وایي ډېر ژور نو غیابت جب شدیات کی دا ظاهر خطر جما دار په تاریکی کې د یو څا مگر دغه چدی د الجب چ معرفه دي چې من اغه ساده غز زدر شیم دغه ساده تاریخ هم دي د لی ورواچو ګرد کې چې بوس ام غایب شه د جزا څخه ام به د قتل څخه خلاص شو ام به د جیر نه ملکیج الته د ناس زایل لري ګوره به انتظار و بس اخر څوک راځي برای بیا یې مش بزنی پاره غس ولې خو چې دار چا په لاس ورته دا شایسته چې په ګرد دنیا کې د حسن نه دی راغلی څوک یې بریر دې دل ته چې برابر به خلک یې دارون کې د الک ته چا بیا ولا ولا کوي وړي ورسره نو نو ارکو تیس واش وی هو دی فی غیابه که په تاریکی که الجو بیده چا یل تقید وره در پسی خبوره که گوره یل تقید پورتا با که هو دی بعد سیاره که زین لاره ویان سیاره داغ تاکوون که در سایرین چه پر یه لاره بانی تیریش یو چه لاره تا پام کیج ونی خدا چا ده داغ ده پاره دی چه مسافر راسی پا خواه خدا سی نو چه وطلو نو و کاروانو نو در غط غط لاری چی بی پر یو زای زای بیت چا در رو دی چه کاروان پر یه بانی اوگاو که او برا وکاجی برای سیاره دل ترازی تیری دون که قبلو والا یو چه تا بلا پلاس ورسی داده قتل خبر مکوی وجنی است ما دا بیخ غط گرنا دا داده دا او شاری یل تقید سمنا پورتا بکی هو دی بعض سیاره که زینی لاروین این کنتم فاعلین ان کنتم کچیر تسیاس فاعلین فعل کون که کواقعی دا کار کوی چو سب دا کور و رکوی دا غتال زیدی اگه تر زیده ندی چی دل که تچش که وجنی دلی او یادی سپدشتو که غور زیده چغالان و شرمشانی اخری که که یه واقعی دا کار دا کور غایی باید با مخزان تر خالی که دا غتال وکی دا مشوره دوار کرلی بس پر دا مشوره ای که پاکس بارا گرد ولی چی دلالا خبر پا خدای سامد ش خبره وکړه واقعي قتل غلط کار دي اپر دغه اتفاق سره وکي راځي نو چې د بابا څنګه جلاکي خو بابا په لاس نه درکې جته وسحله جوړي قالو دي بره وویل په مکر باندې رااله یا ابانا ای پلار زموږ ما لك لا تأمن على يوسف ما لك ما څه شان دي لك تعالی څه در پېښه ده لا تأمن چې تأمنان نه ګرځي نه موږ اصلي دا دغه رقم دي لا تأمنونا لا تأمنو جلاس غدا مزاری اغا ناچ دی اغا مفعول به زمیر دی برای اغا دا لا تأمنو نون پا جبل نون که مدغم کردی دی لا تأمننا چه تأمینان نگر زینا مش پر مش دی باور ولی نرازی علا یوسف پر یوسف ونی پر یوسف مش امینان که پر مش باور وکی اعتماد وکی مدا چه واجد وو حال دا چه اینا بیشک مش لهو دا پار دا ده لنا سحون مش دا پار خیخوا خیر خواهان نصیح دغه د څوک ته چا خیر غواړي شګن غواړي موږ د ده لپاره له نصیحون خیر غوښتون کیو د ده شګن غواړو موږ کوم د ته تاوان رسو عجبه د ته پرغه سر بیره پر موږ باور نه کوي موږ امینان نه ګرځي پر د باندې ارسل هو معنا ارسل تواسته هو دی معنا از موږ سره غدن سبا د خیر از موږ اراده د موږ ګرځي ورونه موږ به میلاو بس میجو شان مالداری خونه دی جیر درلوده بس د خپل د میجو په خواب سزو دوره بس دلته به څه خوراک مرکم کو په سر لید را کمر کما د دشتو واشه چی ټاټو کی ماټو کی دی انور ارغوچ و غټو دا شان راش نسوی یونو دا څه خوراک وکو بل د دې خونو چې میج ډیری بره په هغه وخت نو د شیدو و د ورجو و د پوڅ دا د غشپنیا نه جوړي دا د میجو د شیدو څخه کم شی جوړ دغه دا غره کم نشه دی بلار چې رما دونه ډیر نو خو یا شکار کی برای یا بخپل په پسو کې په سعادت کې کبابونو نو دا یرتع دا مل چې خوراک بو کې قسم د دې د شیدو څخه هم د غوښ څخه هم داسې نو ارسل تواست او هو دی معنا از مشر غدن سبا یرتع دی بخوراک بو کې ویلعب بازی بو کې برای خو نو دیم کشر دی شدی برای بد د پسو پیول ګر سره زده کې چې پسو څنګه پیول کیږي بل نو خمش سره زغول لکامش په د سارا بازی د خسی کو یا هند کو یا بل تا بازی دنو یو بازی یا بل بازی ده په طبیعت سم شي ویلعب بازی بو کې و ان او بشک مش له دل را لحافظون ساتن کیو نور نو د حفاظت مسله چي ده اغه نو بالکل زي ضرورت ته ټکوم لس نه پاري په لس نه پر دیواله حفاظت به ښه آسان دي به شک موږ دل را ساتن کیو دا د دې درخواست په مکاری او په چمه او یعقوب علی السلام ته دا درخواست پیښ کی چې په موږ ته تاریا نشته له په موږ باندې د دغه ولې نه کوي باور او اعتماد د په بارکی موږ چې سبا د قسمه له باسر سره سره قال یعقوب علیه السلام اینی بشک از لیحزنو غمجن کوینی ما اند اخبر تذهبو چی تستاگو که بیهی پا در سر برال دا چی تسی در سر بیا است بس نمیز رکیج غمجن کیجم یو خدا دستی دندر حال غم دی دا بل درانو غم ام پر بیاریا جم یو خدا غوس حاله نه پراخ دي دا وسه ما زما در څه ګني ام کې بس ما زه په سوځي مغم جن کېر او بل دا دي چې د بل غټ غمه پر بیرم چې یو مو وای در څه و نه خوري په دا علاقه کې وای یوان ډیر په دا زنګلو غرو کې دلته نو برای پر انسانانو حمله کول برای دا یو شنه الکتریس به خپل سره بلی و خورلې نو نو د دغه ته ګوري عذر ته قال دول اني بشک زله يحزنو غم جن کوي ما کوم خبر می غم جن کی انده تذهبو چې تستګو کی به په دسر چې ما زما دستور ونی ام کی دا واخاف دغه رقم ز بیرجم اند دې خبر څه چې دا لوی غم دی یا کول چې و بخری هو دی الذئب جوه خو جو به د څه بخری وو په دس حال کې چې انتم تسبع عن هو دس غافلون غافل یاس ز د سنوام چې کم زور دی بلې و در څه بخری ته به غافل په خپل بازی په دغه کې په ساتيري کې به اختاس هغه بدلی و خور دغه پلات واجب ده په دغه نه در سره کو تس به غافل سی و انتم تسبع عن هو دس غافلون نه خبر یاس قالوا دي فجواك ويعقوب عليه السلام تقول ولئن أكله الذئب لئن كثير أكله وخريه دي الذئب لوه ونحن فدس حال كي مش عصبة غطى وقبير دال أم يوبا داس حال كي راس أخري إنا إذا لخاسرون إنا مش بشاكا إذا فدغ وقت لخاسرون بخيط هوانيان بارخ منو سري گر سر مبورا چه دوغن قوة سر سر زمر سورور لغو أخرون دا بارا مش سري نو موږ خو بالکل الحمدلله سړی انسانان قوي دالي نو کدا سی وسه بره خو خاسر هغه ته وای چې بره سرمایه او ګټه ګرځي د لاس ورته بره خو انسانيت معنا وګصه چې د انسانيت او استر ستاسو ګمان دي پر موږ باندې موږ خو شکر سړی او خدای عقل کړ دي قوت را کړ دي کې پر دغه عالم دی وره څه بخوري نو ګکه سره می سړی مو بوله څنګه را څه کړی چې نس خورلای نو قالو دی ول ان اکل کوي خوري هو دی ازي بوله و وو پداس حال کې نحن مش عصبة غټه دالیو کوي دالیو نو اینا به شک مر اذن په دغه وخت نو لخاسر به خت هوان یعنی بالکل موږ کې سره توپ ختم دي اخر نو برانو پلار څو ورته لي خدای مزمن یو نو سي دي چې دغه سکلک قول کوي ساتنه کوي دغه دی بویز فلما ذهبوا به پر دغه ځان مولانا جامی صاحب رحمت الله علیه د دې قصدا چې په تفصیل ذکر کړل چې دا مازه د بعد د سترګو وېستې چې دردا کلو وو وتل دردا کورو چې خپل ګنه لیدا بس بره چپلاخ شوی یو په دوري پوری په چپلاخ چې دا و به واده د لوار د وار سر نه پخلاص دي چې څه پیښه ده آی وو ورته به ورځ ځان چې هغه ته چې ورځ هغه بده یو خاص په شرطه کاش کې پر ټیک وب شو چې نه الکو د بابل ته ورځ واستاغه بده اخو او بس بره لکه ګین په ما بین کې سره دا غسق دا حسد په انسان د غسکارونه کې تر حق سره اړي نو په دلس په مابینس کې دلس ځوانانو چې قوي قوي دي خپل ځان عصبه بل قوت ناک او دا کښنه الک فلاس ورکه دی په لغت وي بل څنګه کې اخر دا وایي د سزاري شروع کړي بره په دورون پر شور شو ته چې ما کړی سي دا وس سوال ته خو نبی بابا ابا بابا بابا ته به نه راکړل د چې په دا پر شو سره وکړي شو هغه په شابه په شه پر اکورت کې پر سر به په ورو درې دی دار تر دغه څه پورې چې دی رساو تر څه په هغه ځل به باندې ورساو چې انسان دغه اورېدلو طاقت نه لري دغه کار ورسره شروع دا وهل او ډبول چې دی به اخر په شی به ورمچول چې ما کړی چې عذر خورا ورشي اس چې دغه واجه ده چې تا موږ دغه څه زیرو هغه به دې په سر نه ورسره در په سر به بلغه ته شو خو دغه رقم قران چې دی د خبر او سرخان بیان یې اقصا تفصیلی چې دغه نو تفسیر او د تاریخ کتابونه بیا کوي د قران سرخه دغه دغه هغه ټاکټیک فلما هغه وخت ذهبو چې دی تاګو کې به په دسر واجمعوا او دی اجماع او اتفاق کې ان پر دې خبر یجعلوا شو ګرځي خو دی فی غیابته په تاریکی کې الجب ده غصا ابرخ نو اتفاق کړی خو کور مشوره سبب وسی ام اتفاق سره کې چې بس ور اچوي و را وخت ابره بدت ول چې دلته د سات جوړ زړو الته زمش څه وب په کار لپاره سی وتړي افرسی چې وتړي په دغه وخت کې برچ داسې یو غز به ور وځړه بره سی په چاړه پرې پدغه وخت کې وای جبرئیل امین چې دی د دوه خو ډیر تیز رفتار دی خبر کې رفتار دی تر ټولو تیز رفتار چې د کړی دی وای دوه وخت یې کړی دی یو دغه وخت چالا پاک امر پر وکی چې دا سات در څونه رسېږي ونسته ته کې حق نو دیس په څونه سرعت را ورسېږي د سات در پای پورې او د دغه ځ اچ رسې قطع کې پر لاره خو له کډبار چې وای کې خو د خلک پر جمله سکینټ نه اخلي مګر جبرئیل امین درالي نه دی پر ځین مشدی په ځای ته کې حق علت او بل دغه چې هغه وخت چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام په منجنیق کې واچاو او اورته غورځاوه نو هغه خو مته ځل کې مرمۍ چې غورځي هلته ځای کې مشلي ام چې الله تعالی جبرئیل امین ته امر وکي الله تعالی ولته کې چې جبرئیل امین دغه څه به کړته رالي خو هغه دا چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام برابرته مامته کې په ما کار مله دور تو هرچ کمک داره ول کمک است از سنا وار ول خوالات خواست و که چی دغدغه که دول علت مخواست نکم الان ما کم نبینی علم هو بحالی یکفینی من سؤال ولی فرما علم نلری آنوش دا کمکیم د جبریل نکی قبول خواست که ام و نکی اقدر مخش دی ورتی پر اور علی امر کلی چور چور قالو یا نا قلنا یا نارو کنی بردم و سلام الا اورت امر و کیش بار التبا پر دخو نکسی او دست خو نک نچی یخی و سلام امن رقم نو هغه وخت کې جبرئیل تیز راغلی په دا وخت کې جبرئیل امین تیز راغلی خدای ته کاکی د د سره یو تعویز رقم شی ورسره و د یوسف علی صلوات و سلام سره د یعقوب علی صلوات و سلام د وخت څغلو د ابراهیم علی سلام د وخت یو قمیص په دا کې واغې بر راوښی په وای وخت دی کلیز نه وکړه چورا چا وای وڅات دا خس ابر پر بر تکشیا نه ابر نه لکه پر بر نه ست خپل انتظار چ واسه بنو سکیش په پای کې تاریخ ساری او د دې درو ساری دا یو سره وکړه دا غزا الله تعالی د اسم مختصر ډول بیان کړ نو فلما هغه وخت ذهب او چې دې تاګ وکي به په دسر او اجمعوا او دې ټول اتفاق وکي ان پر دې خبره یجعلوا چې وګرځي هودې په غیاب ته په تاریخ کې الجبد تص معنا کار بر تر سره کې وروایا چې او اوحینا الیه دا ذات بسیار او اوحینا دا وای مجبحی و کرد الیه و دقا یوسف علیه السلام و سلام تا و اذا نبوت چدی دا اکثر نبیان دا ترسلویشت که لکم ندی سوی خو یو دا عیسی علیه السلام نبوت بکشنی والی که لانبیو چه دا مورز یا جدی لانبیو یوسف علیه السلام دورس کلن یا لوی مجبحی و رتو کرد دا جیس خد یوسف علیه السلام نبوت دا غا وقت لام هرمیش و اوحینا مجبحی و کرد الیه و دتا چه خوام ابدا وش دا کار در سر وکی لتنبئن تبخ ما خا اخبار وكهم وديت بامرهم فكار سرغدي هذا چدغدي وهم دي بلا يشعرون اي خبر الا پاک زيري پر وكي چدا خبر ته يات ساتچ راكم كه دار استا سر وكي بیا به وخت ته ودي ته گاډوي بیا به وخت ودي ته گاډي د حساب ور ته چا دي يوسف خبرم پياج كه منجه پات سمور سر وكي دي بني خبر چدا اغه يوسف دي سمانه علادت دا زیر ورکی چه تمر که جنه پا جیسا که بیاغا مکشه ندالت دیس وقت بیا رازی بیابتا دا دی دا کدار را دا که چه دیس چه موکره دی بخبر نی چه دا واسه اغا سره دی کنه دی اغا او اغا وقتو چه دی پاچاو دی واره لکاختی پا مخ اقس چه وغا نمی اغوشتل دا اغا دا پارا چه اغا نم دور که وله پا اغا وقت که دا بار دا خبر رو توکر بار اغا دی یوسف خبر اغه څاو دی نه پیژنې چې دا بچا دی د یالا کې چې دا او غزم رول دي خو نه مړ بلې چې ولاړ ختم شوی دی الله دلته لا پر دته زیرو چې دیس وخت به راځي معنا دته دا ژوند چې دی تم یې ور پیدا کړ چې معنا دته ته د ژوند نه امید کې ژوند په جسا کې شباب چې شو خو یا به مړ سم یا به څنګه سم او اوحینا مر روح وکړه الیه ودا یوسف ته پر د کوم خبره لتنبئون چتس بخمخه ته بخمخه خبر بیان کې هم ودیت به امرهم په کار سره دی هازه چې دا وهم دي بلا يشعرون خبر ني وجاءوا اباهم وسنوا دي خبر يوسف عليه السلام خدم خچك وجاءوا دي را لاباهم وبرارت دي عشاء ماخستان يبكون جرل شرار وس بداو تب دي مكاري تو وغور حسد بدي دار كم چمنكي وس جاري سمدن بغاري وير روان قالوا دي ويل ترجمه خو زده وجاءوا دي را لاباهم بلارت دي عشاء پشپك ماخستان چرا دي د ميلي څخه يبكون پدي حال کي جرل قالوا دي ويل يا ابانا اي بابا زمر ينا بشك مش ذهبنا مش ولارو نست بقوم مسابقه سركوا مسابقه لك زغلي كسرك كبي د مخرسيج بلاني زايته يا غير بازي غير سره بس مسابقه خره كم رقم كير مش مسابقه وبازي كون وتركنا مش بريش ويوسف يوسف عند متاعنا فنيز سامان مش روكالي واغ وتاك مش اغ ميلات خره غلاش قالت يا زي وتاك شير دي شياني استيشي متاع سامان د متاع او سامان سره پر ایشیو فاکل نو وی خوړی هودي از دی بولیو اغه چرالو نه وخوړل کدا بس مش سات کرا و مش فکر نو و د ته بازی وکول نو دغه لو خو خوړل دی و ما انت او ته نه ی مؤمنین باور کوون کې د نامر مگر ته نو زړه ته ونیه کواچه ولو كنا كسهم مش صادقين رشتي مش بخبل خبري کې رشتاوي مگر ته ونیه کو منه مش خبره زړه نه اچه وما انت او تنيه بمؤمن باورك وانكي لنا مجلره چپر مجلس تايت ما دوس ولو كنا كسهم مجي صادقين رشتين وجاءوا ديرا تكري وعلى قميصه پر قميص بني دا يوسف بدمين پا ونسر كذبين درواغ درواخ وینه معنا کمیس خزن کشر وی چې مال هغه لسر پر ساتل تر واچ هغه کمیس را خستی دی برای نه یاد شکار و سی وشتلی په دغه مکی او په سالال کې هغه وینه داس پر وڅ سوال برای پلار تور ورده وره دغه کمیس دی کنه منیا دی په وینه لړلی یعقوب علی صلوات و سلام برخت کمیس اسپورت کی وکتل سریوالی نو پکښ چلیو چې خروخ کالی پر چری داس نه کمیس دی چې ولې د داس خطر دی په وینه لړلی یا سرین است پکښ نه د منګولو ځای پکښ کستلی و خو چې انسان سره څو کمیس هم سریش رشکی رشکی کی برای اثر په خلاص چې خبره ده کیلو د چم ده برای کښ شول نه زه به صبر الله ته کوم دی و ولا که خوړلی دی دی دغه ځای چې کار واخستی د انسان چې حسد واخلي برای نو نه پویم دوغه نه سی و دغه ځای چې نو پام لوس نو چورړې کمیس خو سره سیلی سیلی کنو دغه څه په نو لړلی و جاءو دی را تګو کی علی قمیصه پر قمیص ده بدمن کذبن په دروغجن ویونه سره چې دا ویني چې وی د یوسف نه وی د پسې ویني وی د وسی قال یعقوب علیه السلام ورته بل داس ده برای سیس خبره زنه منم چې لیو خوړل دی بل داس ده سو ولت شایسته کړی دی په خدای استو لکم تسر لره انفسکم زانوستش امر نیو امر ستس نفس و تسته یو کار شایسته کړی دی نه چې غلط کار دی هغه مو کړی دی معنا دا دو کده فصبر جمیل نو زما کار به چی شي فصبر نو عمل و کار زما چې صبر کول دی جمیل جمیل صبر جمیل صبر دغه دی چې بارنو شکایت نه پکښ کیږي ګایګه څوک صبر کوي جنگ نه کوي مقابله نه کوي مګر خو شکایت کوي نو داسې را سره وسو نو داسې دول زب صبر جمیل کوم صبر جمیل دا نه مقابله کوم او نه شکایت کوم یو خان کوم نو حالات به صبر وکم نو زما کار چې دی فصبر نو صبر کول دی جمیل شایسته صبر والله المستعان والله الا عز وجل چې المستعان د څه کومک غوښته کیږي على ما نازه کومک د څه غوړم کومک وون کی مدې دي والله الا چې المستعان د څه اعانت کومک غوښته کیږي حالا ما پر هغه خبرو تصفون چې تاسو بیان تاسو کوم شی ماته بیان وي بس سیدی زبه د الله تعالی څخه کومک غوړم زبه صبر وکم نو صبر یو کی یوسف د ستر نعم سوله نو پر تاسو باندې قصه ودره د ورسره هغه ځای راځي پسې چې دا د ساس بیا څنګه کیږي دا چا په لاس ورځي هغه پړاو غنو بیا ورسره راځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.